أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل دا مکی سورت دے رب دری سورت دا سور حمزہ سرا مخ کی سورت کی مخالفت دا حق بیان شو پا سبب دا دنیا باندی چلا اللہ تعالی دنیا ور کڑی دا داغی پا وجہ بانی دا حق مخالفت کی نو دی سورت کی اللہ تعالی جی کر کئی مخالفت او دشمنی دا حق په سبب دا اقتدار دنیوی سرا چلا اللہ تعالی بادشاہی ور کڑی دا واغ بادشاہی دا حق په خلاف بن استعمالی دا غا حل کو حال اللہ تعالی بیان کڑی دی سورت کی دویم رب دما قبل سره دا دے مخ کی سورت کی دا خلق و دشمنی ذکر شولا دا حق سره نو دی سورت کی اللہ تعالی دشمنی ذکر کئی دا مرکز دا حق سره ډیر خلق دا سری آغا دا حقم خلافی نو دا سی ډیر خلق دا سری چا آغا دا حق دا مرکزم خلافی آغا دا مدارسو دا جماعتنو او دا اللہ تعالی دا دین دا مراکزم خلافی دی صورت کې الله تعالی یو مثال ذکر کړی دی دا عبرت د فاره چا چې د الله تعالی د دین د مرکز خلاف کړی دی هغه الله تعالی تباه کړی دی او دا غیر فاره واقعا ذکر کړی دی الله تعالی د اصحاب الفیل واقعا هغه بیان شوی دی واقعا ډیر زیاته تفصیلی دا هم په سرینو بیان کړی دا حاصل او خلاصه دا غی چې دی صورت باندې تاسو پوه شئ. ابرهه ابن صباح دا یو سړی و په کتابونو کې دی ته اشرم هم ویلی شوی دی. اشرم هغه انسان ته وایي چې د هغې پوزه د هغې خوله او د هغې مخ لیدلی یو جنگ کې دا په گزار باندې لګېدلی و نو خوله پوزه او مخ یې شلیدلی و ځکه ورته اشرم ویلی کېده. ابرهه ابن صباح دا د یمن والی و او نصرانی و عیسایی و ده د حبشې بادشاه هغه هم نصرانی و عیسایی بادشاه و د هغې د خوشحالولو دپاره ده په صنعا الیمن کې یو بنګله جوړه کړله ده هغه کنیسا وه القلیس به هغې ته وایه. قلیس په عربی کې هغه بنګلې ته ویلی کېږي چې هغه د ډیر زیات اوچتوالي د وجې نه چې هغې ته څوک ګوري او د هغې نه ټوپۍ د سر نه غورځېږي نو قلیس په نوم باندې ده یو بنګله جوړه کړله او هغه کنیسا وه په هغې کې به عبادت کوو. دې ابرهه دا اعلان وکړه وایي راتلونکي کال کې به هیڅوک حج لا کعبې ته نه ځي بلکې څوک چې حج کول غواړي نو راځي به د القلیس نه به چاپېره تاویږي طواف به کوي او بس دغه به حجي دا همیشه لپاره د باطل پرستو او بیا خصوصا د عیسایانو دا یهودو د نصارو دغه عادت دی چې همیشه لپاره د مسلمانانو خلاف کوي د مسلمانانو د مرکز او د الله تعالی د دین د مراکزو خلاف کوي وی بیت الله ته به څوک حج لنه دي راضي به د القلیس نه به تاویږي او د هغې نه به طواف کوي خو ټول مسلمانان خو یو شان دکې نه وي که نه د عربو یو کسو هغه له ډېر زیات غوسه ورلله هغه لاړ د عربو نه صنعا الیمن ته لاړ هغې ته ورسېد او هغې چې کومه بنګله جوړه کړې وه القلیس نو په هغې کې اودسماتې وکړه وی د ستا دا بنګله ده خو د الله تعالی کور دی کعبه قلیص شي توي نو پاغي کې او د سماته او کله ډیر غصې د وجنه په بل روایت کې راغلي دي چې د عربو تاجران صنعاء الیمن ته تلیو او دا قلیص په خوا کې اغي اورې بل کړو د شپې هغه اورې مړ کړې نو سلی په هغه اور باندې راغله هغه اور هغه کنیسا ته ورغې القلیص ته هغه ټوله کم شی آبادی چې جوړ کړې وه هغه یې وسوځوله. کله چې ابرهه د دې کار نه خبر شو قسم یې وکړه چې زه به کعبه ورانم. د الله تعالی د دین دغه مراکز د الله تعالی د دین دغه مرکز دا به زه نڼومه دا به زه ختمومه دا نه پرېږدم. را روان شو یو لوی لوی لښکر دی او سره هاتیان یې له ځان سره را روان کړي دي دې لپاره چې راشي کعبې ته او د کعبې چې کومه ستنې دي د کعبې چې کومه کړۍ برګې وغیره دي هغې ته به رسۍ واچوي او د اوښان بیې راکاږي بس ورانه به شي خبر به خلاصه شي وې دا به وسوځومه ختمه به شي. خو لیکن الله تبارک تعالی الله رب العالمین هغه ډېر زیات غیرتی ذات دی واقعا ډېر زیات تفصیلات پکې شته دی. کله چې دیو مزدلفې او د مینا مینځ ته هلته کې یو ځای نوم دی وادی محصره ته ویلی کېږي. کله چې هغې ته راورسېدل الله تعالی خطواتفیف توتکر کې مرغۍ الله تعالی په هغې باندې راولېږل او د هر یو توتکر کې مرغۍ سره درې مزایلو دو په پنجو کې او یو په مخوکې کې او بمبار یې پرې وکړ ډېر زیات خطرناک بمبار. په مزایلو باندې د خلکو نومونه لیکلی شوي وو هغه ځای کې الله تعالی تباه کړل او ډېر داسې ذره ذره شول لکه څرنګه چې په غوجل کې په اخور کې څارو ته واښه واچولی شي بوتاو ته وکړلی شي او د هغې هغه اخر ته لږ لږ څه شی پاتې شي بس هغه شاندې کې کړل الله تعالی او یا لکه څاروي چې واښه وخوري او د هغې نه وروسته بیا ګندګي وکړي غوښان د هغې نه جوړ شي ګندګي ته جوړه شي الله تعالی ته غوښان جوړ کړل الله تعالی داسې مردار کړل چې د هغې نه بیا بدبوی ختله. او په روایتو کې راغلی دي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 500 ورځې مخکې دا واقع راغلی وه. نبی صلی الله علیه وسلم لا پیدا شوی نه و او دې ته ویلی کېږي ارحاس. په طریقې د خرق عادت سره د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې دا یو علامه او د هغې لپاره الله تعالی یو پیغمبر رالیږي د هغې چې څوک خلاف کوي الله تعالی به هغه تباه کوي. دې صورت کې الله تعالی هغې ته اشاره کوي. مبصرینو لیکلي دي یو پکې بچ شوی دی الله تعالی د عبرت دپاره بچ کاوه یو واپس لاړ صنعاء الیمن ته هغه خپل ځای ته ورسېده. دا خو حکومتي خلکو ټول حکومت د الله تعالی د مرکز خلاف کړی د الله تعالی د دین د مرکز خلاف یې کړی. کله چې پارلمان ته ورسېده ډیموکراسانو ته طاغوتیانو ته هغه واقعه بیان کړله وایي زه ته الله تعالی بچ کړلم او نور الله تعالی تباه کړل پوځیان او پولیس هغه غرق شوله. کله چې دا خبره واقعه هغې ته بیان کړله نو په هغه ځای کې یو توتکر کې پکې ورسېد پسې او په هغه ځای کې ویشته هغه یې د هغې نه غوښان جوړ کړله هغه په هغه ځای کې مردار شو. دا صورت ښکاره دلیل دی په دې باندې اے اقتدار والو اے طاغوتیانو او اے د حکومت والو د خپل حکومت او د خپل اقتدار د بچاو دپاره د الله تعالی د دین او د حق خلاف کول د الله تعالی د دین د مرکز خلاف کول دا سبب د تباهۍ دی په دې باندې به تباه کېږي په دې باندې به غرق کېږي نو د حق خلاف مه کوئ. دې صورت کې الله تعالی هغې ته اشاره کوي او هغه واقع الله تعالی بیان کړې ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیتونه ګوري کیف فعل ربک څرنګه کار وکړه ستا بیا اصحاب الفیل دغه اتیانو والو سره الله وی ته ګوري کنه الم تر تر یا رؤیتی بصریتی مراد دی په سترګو باندې. دویم قول لم بصرین دار چې مراد درې نه رؤیتی علمیتی مراد دی الم تر آیتنه ای پویا آیتنه ویني ستا رب څنګه کار وکړه هغې سره د دې زمانې طاغوتیان د خپل اقتدار د بچاو د پاره څومره جماعتونه او مدرسې پاکستان کې ورانی شولې، په څومره جماعتونو مدرسو باندې بمبارونه وشول. الله تعالی به د دیو د اقتدارونه او د دیو د حکومتونه به الله تعالی تباه کوي، الله تعالی به دا دړې وړې کوي. خدا په مسلمانانو باندې امتحان دی، په مونږ او تاسو باندې امتحان دی. الہ العالمین دې دغه امتحان په مونږ او تاسو باندې آسان کړي، الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې کامیاب کړي. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آی وای نه ګرځاو کیدهم چلول دغه منصبی دغه فی تضلیل په بیکاروالی کې. تفسیر جلالین وی فی تضلیل خسار و هلاکین، اغی چې کم منصوبه د الله تعالی د دین د مرکز په خلاف باندې جوړ کړی و، آی ولی هغه هلاک نشول هغه منصوبه، آی ولی هغه تباہ و برباد نشول، ولی نه الله تعالی تباہ کړل. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، دا اوس تفسیر دی رفار د فی تضلیل. الله تعالی د هغې هغه منصوبی تباہ کړلې څنګه تباہ کړلې، و ارسل علیهم او راویلیږل په هغې باندې طیرا مارغان ابابیل ډلې ډلې ډلې ډلې مارغان الله تعالی په هغې باندې راولیږل چې هغې ته تذکر کولی کېږي. ترمیهم ویشتلې هغې لرا بحجارت په کاڼو من سجیل، پخ شوي په اور باندې. سجیل هغه کاڼې ته ویلی کېږي، هغه خټې ته ویلی کېږي چې هغه په اور باندې پخه کړلی شي، کودرې کودرې ته ویلی کېږي. الله تعالی پې هغه راولیږل او په هغې باندې الله تعالی تباه کړل. ترمیهم ویشتلې هغې لرا بحجارت په هغه کاڼو باندې من سجیل چې هغه پخ شوي په اور باندې. فجعلهم كعصف ماكول، نو وای ګرځول هغه په شان دغه بوسو خوړلی شو باندې، په شان دغه بوسو خوړلی شو باندې. بوس چې شارپایان وخوري او د هغې نه بیا کومه ګندګي جوړه شي، بس الله تعالی چې دغه څیزونه جوړ کړل، د هغې هغه بدنونه هغه پلید شول، هغه مردار شول، او داسې بدبوی د هغې نه ختله لکه څرنګه چې ګندګۍ نه بدبوی خیږي. نو د الله تعالی د دین د مراکزو خلاف مکوئ، چا چې د الله تعالی د دین د مراکزو خلاف کړی دی هغه الله تعالی تباه کړی دی. الله اکبر.